Czuję, że jesteś przy mym boku. Mamo, trzymasz sudoku, ale wzroku masz niepokój. Rano, kiedy samochód był na boku, rwało mnie jak do lotu. Ciało złapało spokój, gdy gałąź przebiła krwiak. Głowę połóż na kocu, poczuj serce jak topór. Tłuczę do domu, już nie wrócę, daj komuś moje klucze. Pozwól, bym dorósł do ról pisanych ciężkim piórem, bym uległ marmurze twiąc, niczego nie zepsuję już. Spierdoliłem tak wiele chwil, otrzymując cudowny los. W zamian dałem jedynie łzy, w zamian wziąłem ostatni grosz. Tyle okazji, by przeprosić, a mało jednak. Muszę nosić sobie ten pocisk, aż pęka kewlar. Nie płacz proszę, jesteś jedna na setki osiedla. Nie pozwolą tęsknić za Mielskim. Przeżyłem życie po swojemu i gdy nadejdzie czas, pamiętaj, że wszystko gra. Pamiętaj, że... Tak wiele ważnych słów blokuje twardy sen. Ogień nas trawi, więc uleczam wodą się. Wichura wokół mnie, ostatni z kroków nim. Ziemia pochłonie pył, pył. Tak wiele ważnych słów blokuje twardy sen. Ogień nas trawi, więc uleczam wodą się. Wichura wokół mnie, ostatni z kroków nim. Ziemia pochłonie pył, pył. Chciałbym powiedzieć ci przez sen. Chciałbym powiedzieć ci przez sen. Ty nie martw się. Cisza potęguje mój gniew. Nie martw się. Wiem, co jest za zakręta. Wróciłem przed momentem, byłem blisko. To nie wszystko, lecz nie pytaj mnie o puentę. Co jest cięte, czy są kręte ścieżki, którymi szedłem. Powiem ci na zachętę coś, czego dziś jestem pewien. Moje ciało to mój kokon, życie tli się pod powłoką gdzieś głęboko. Liczę dni już tylko po to, by czuć jak drży moja skroń, gdy przesuwasz dłoń po tym, co pozwalało mi utrzymać pion. Daję znaki, wypruwam se flaki, kiedy zbieram myśli, gdzie mam braki. Nie jestem taki jak wszyscy. Przez cały akapit snuję jedynie domysły. Balansuję na linie, nie ma we mnie krzty z artysty. Widzę cię, słyszę, że jesteś cały czas obok. Próbuję całym sobą złożyć choćby proste słowo. Szukam drogi na nowo, moja podróż trwa. Póki nie powiem, że wszystko gra. Tak wiele ważnych słów blokuje twardy sen. Ogień nas trawi, więc uleczam wodą się. Wichura wokół mnie, ostatni z kroków nim. Ziemia pochłonie pył, pył. Tak wiele ważnych słów blokuje twardy sen. Ogień nas trawi, więc uleczam wodą się. Wichura wokół mnie, ostatni z kroków nim. Ziemia pochłonie pył, pył. Chciałbym powiedzieć ci przez sen. Chciałbym powiedzieć ci przez sen. Ty nie martw się. Cisza potęguje mój gniew. Cisza potęguje mój gniew. Nie martw się. Tak wiele ważnych słów blokuje twardy sen. Ogień nas trawi, więc uleczam wodą się. Wichura wokół mnie, ostatni z kroków nim. Ziemia pochłonie pył, pył. Tak wiele ważnych słów blokuje twardy sen. Ogień nas trawi, więc uleczam wodą się. Wichura wokół mnie, ostatni z kroków nim. Ziemia pochłonie pył. Tak wiele ważnych słów blokuje twardy sen. Ogień nas trawi, więc uleczam wodą się. Wichura wokół mnie, ostatni z kroków.